Płyny intymne dla kobiet z założenia są delikatne, ale mogą wywołać podrażnienia u dzieci. Dlaczego? Ponieważ ich naskórek nie posiada pełnej bariery ochronnej, co sprzyja podrażnieniom. Co więc stosować? Żel do higieny intymnej Iladian dla dziewczynek ze składnikami o udokumentowanym łagodnym działaniu. Iladian zawiera olej z owsa, wzmacniający barierę odpornościową skóry i przeciwdziałający podrażnieniom. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 lutego, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po długiej chorobie zmarł Paweł Królikowski, ceniony i lubiony aktor, miał 58 lat. Szef kancelarii premiera i minister zdrowia przekazali najnowsze informacje na temat koronawirusa. Za chwilę w tej sprawie połączymy się z naszym reporterem. Roman Polański nie pojawi się na gali rozdania Cezarów z powodu protestów środowisk feministycznych. Na początek smutna wiadomość. Po długiej chorobie zmarł znany i lubiany aktor Paweł Królikowski. Śmierć artysty potwierdziła jego rodzina. Paweł Królikowski od wielu lat zmagał się z chorobą neurologiczną. Miał 58 lat. Nadal nie ma przypadków koronawirusa w Polsce, poinformowało kilkanaście minut temu Ministerstwo Zdrowia. Szef resortu Łukasz Szumowski zaznaczył jednak, że należy spodziewać się, że w najbliższym czasie pierwsze zachorowania w naszym kraju się pojawią. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w kancelarii premiera. Tam odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu w sprawie rosnącej liczby zachorowań na wirusa z Wuhan w innych krajach europejskich. Karolu, jakie działania podejmują służby, żeby zapobiec zachorowaniom na koronawirusa? Sanepid pozostaje w kontakcie z osobami, które przyjechały do Polski z obszarów, gdzie liczba zachorowań jest duża. To na przykład Wuhan w Chinach, czy niektóre regiony na północy Włoch. Jeśli ktoś z tej grupy ma objawy grypy, zostaje objęty szczególnym nadzorem, w razie potrzeby nawet kwarantanną. I tak, jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w tej chwili 47 osób jest prewencyjnie hospitalizowanych. 55 zostało objętych domową kwarantanną, a ponad 1500 osób pozostaje w kontakcie z sanepidem. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski apelował dziś jednak, żeby wobec informacji o koronawirusie zachowywać się spokojnie i racjonalnie. Szczególnie w momencie, gdy ten wirus się pojawi, nie ma żadnego powodu, żeby traktować ten wirus niż wirusy, które do tej pory mamy, zakażeń górnych dróg oddechowych. On naprawdę nie spowoduje jakiejś drastycznej katastrofy. Specjaliści zaproszeni tu do kancelarii premiera potwierdzili, że koronawirus nie różni się znacząco od innych znanych nam od dawna infekcji górnych dróg oddechowych. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Dziś przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w Danii, Estonii i Izraelu. W Europie najpoważniejsza sytuacja jest we Włoszech. Jak poinformował komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli, liczba zmarłych wzrosła do 14. Zakażonych w kraju jest 528 osób. Borrelli dodał, że Lombardia pozostaje regionem z najwyższą liczbą zakażonych. Spośród ponad 300 osób 37 zostało już wyleczonych. O sytuacji w związku z koronawirusem będziemy mówić w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, m.in. o 18.45 reportaż Marcina Pośpiecha o Polaku, studencie informatyki, któremu w ostatnim możliwym momencie udało się ewakuować z epicentrum epidemii w chińskim Wuhan. Jest zgoda na odstrzał ponad 100 zwierząt na terenie powstającej bazy Amerykanów w Redzikowie. Taką decyzję podjęli radni Sejmiku Pomorskiego. Dlaczego? O tym Przemysław Woś z Radia Gdańsk. Niszczą inteligentne i naszpikowane elektroniką ogrodzenie, którego wymiana jest niezwykle kosztowna. Wojskowy najmie specjalistów, którzy na początek, otwierając bramy, będą chcieli wypłoszyć dziką zwierzynę z terenu bazy. Jeśli to będzie niemożliwe, pozostanie odstrzał. Wojskowi zapewniają, że to ostateczność, ale jednocześnie przyznają, że zwierzęta wypłoszyć trudno, bo przyzwyczaiły się do hałasu na trwającej od 4 lat budowie amerykańskiej bazy w Redzikowie. A wspomniana budowa ma zakończyć się za 2 lata. Roman Polański nie pojawi się na jutrzejszej gali rozdania Cezarów, najważniejszych francuskich nagród filmowych. Reżyser powiedział agencji AFP, że obawia się publicznego linczu ze strony środowisk feministycznych. Film Polańskiego Oficer i szpieg zdobył 12 nominacji. Z powodu kontrowersji wokół Romana Polańskiego 2 tygodnie temu cały zarząd Akademii podał się do dymisji. Środowiska feministyczne sprzeciwiają się nagradzaniu jego filmu, tłumacząc, że Polański jest ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości w sprawie gwałtu na nieletniej. Podnoszą też kwestie, że w ostatnich latach pojawiły się kolejne oskarżenia kobiet pod adresem reżysera o napaści seksualne. Jak z Polskiej Fundacji Narodowej Isle of Poland dopłynął do mety regat Caribbean 600, zajmując 5. miejsce w swojej klasie.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia, dzisiaj w roli głównej występuje pan Babyface. I tak sobie patrzę na zestaw utworów, które wybrałem do dzisiejszego spotkania i można powiedzieć he's so 90s. Poza dwiema piosenkami, wszystkie pozostałe są z lat 90. Bo tak naprawdę płyta The Day z 1996 roku dała mu tę niezwykłą popularność. Stał się przez całą dekadę jednym z najpopularniejszych producentów, ale także piosenkarzy, instrumentalistów The Day. To właśnie z tej płyty Every Time I Close My Eyes. No i tutaj słyszeliśmy Mariah Carey i Kennego G. Nic dziwnego. Najwięksi chcieli z nim pracować. Między innymi ten pan. She had a college used to love and treated her so bad. There was not enough education in her world that could save the life of this the two girls. Well, how come? Give a cry for help. She even blamed things on herself, but no one came to her aid. Nothing was wrong, far as we could tell. That's what we like to tell ourselves, but no, it wasn't that way. So she fell in love with the wrong kind of man. She paid with her life for loving that man. So we cannot ignore, we must look for the signs, and maybe next time we might save somebody's life. How come, how long, it's not right, so wrong, do we let it just go on, turn our backs and carry on? Zdaniem jeden z klasyków muzyki soulowej, nie tylko lat 90. How Come, How Long, Stevie Wonder, Babyface na singlu 1997, ale to z płyty The Day 96. Cofniemy się do 94 roku, bo to był bardzo ważny dla niego rok. Thank you. lights are low, the curtains down. There's no one here. Say your lines, but do you feel them? Do you mean what you say when there's no one around? Watching you, watching me. In my heart, hide behind your smile. All the world loves a clown. Wish you well, I cannot stay. You deserve an award for the role that you play. No more masquerade. Bardzo mogę w to uwierzyć, że to 26 lat temu, no ale tak czy inaczej 1994 Madonna wydała płytę Bedtime Stories. No i tu wyraźnie było słychać pana Babyface, Take a Bow. A Vanessa Williams wydała płytę The Sweetest Days. Obie panie miałem okazję spotkać, jedną w Paryżu, drugą w Londynie i obie bardzo ciepło wypowiadały się o pracy z tym artystą. Thank you. You were that girl last night, that both of you were making eyes. You did it right in front of my face, as if I had no pride. And now you're always working late, you never had much time for me. And you're expecting me to believe that you're not out for she. Tonight, I give you my surprise, I hope that you won't mind. I'm giving you an eye for it now, baby. I found another, and he is my lover. And I'm going out for the rest of your life. I bet you never thought I'd go that far. I bet you never thought I'd break your heart. I bet you never even thought at all. I bet you never, no, you never. I bet you never thought I'd go that far. I know I can't deny, but what if it's intentional, the intention of your crimes? I know how much that I can take, I know my heart demands a change. If I can't have my way, then all I have to say is, tonight I give you my surprise, in return for your lies, I'm giving you an eye for an baby. I found another, and he is my lover, and we're going away for the rest of your life. I bet you never thought I'd go that far. Oh, I bet you never thought I'd break your heart. No, you never. No, you never. No, you never. I bet you never thought I'd go that far. Tonacja Trójki i dzisiaj w roli głównej Babyface. Vanessę spotkałem w Londynie, znaczy zacznę od tego, że Madonnę spotkałem w Paryżu i nie mogłem sobie zrobić z nią zdjęcia, bo takie były wymogi tego spotkania. Natomiast Vanessa bardzo chętnie chciała sobie zrobić ze mną zdjęcie, ale ja przez zapomnienie zapomniałem zabrać aparatu fotograficznego z hotelu, w którym stacjonowałem. No i nie mam. Ale mam nagrany wywiad telewizyjny, który zdaje się nigdy się nie pojawił na antenie, ale na dodatek mam też autografy na płytach. Następny artysta, proszę posłuchać. If I can reach the stars, pull one down to you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world, if I could be king, even for a day, I'd take you as my queen. I'd have no other way. And our love will rule in this kingdom we have made. Till then I'd be a fool wishing for a day. But I can't change the world. I would be Eric Clapton. Słychać wyraźnie, że to on śpiewa i gra na gitarze, ale też słychać produkcję Babyface'a, bo on takie pieczątki stawia właściwie u wszystkich, nawet u Collinsa. Taking all you can bear. Just call me up, because you Repertuaru Cyndi Lauper, True Colors. Myślę, że to wytwórnia poprosiła Phila Collinsa, kiedy nagrywał, kiedy wydawał płytę The Hits, rok 1998, aby wykonał coś nowego i wtedy współpraca Collinsa i Babyface'a miała miejsce. True Colors to właśnie to. Obiecałem coś także z XXI wieku. Bardzo proszę. Love, Marriage, Divorce, wspólne dzieło Toni Braxton i Babyface'a. Dziś w czwartkowej tonacji trójki Babyface jako postać najważniejsza. 2014 rok, ta płyta wtedy się ukazała i ten 2014 zostaniemy jeszcze przez moment, bo Barbara Streisand, nie kto inny, tylko ona, zaprosiła artystę do niezwykłego projektu, który nosił tytuł Partners, czyli Partnerzy. No i kto by odmówił Barbrze? Barbrze się nie odmawia. Michael Bublé, Stevie Wonder, John Mayer, Billy Joel, Lionel Richie, wystarczy, a to jeszcze niepełna lista. No i oczywiście Babyface wraz z Walterem Afanasiewem byli producentami tej płyty i Babyface pojawił się w tym nagraniu. Piękna wersja tej piosenki, choć wydawało się, że piękniejszej niż z filmu A Star Is Born, nie da się wykonać. Barbara Streisand, Babyface z płyty Partners. Koniecznie proszę wrócić do tego albumu. Kończy się ta płyta duetem z Elvisem Presleyem. Teraz wszystko możliwe. Love Me Tender. No a my wracamy jeszcze do początku lat 90. You're making me feel I can do anything for you, baby. I'll be down for you, baby. I've never been fatal. You're my first time. I feel like an angel who just started to fly. Well, you got a way that you're making me feel. I can feel I can do it. rok, ale brzmi jak lata 80. I'm Your Baby Tonight, Whitney Houston, trzecia płyta artystki. Niezwykła, szalona produkcja, wielkie, wielkie pieniądze. No i Babyface jako jeden z współproducentów I'm Your Baby Tonight. W czwartkowej tonacji trójki bohaterem dzisiaj jest Babyface i zakończymy sobie wielkim, wielkim sukcesem z 1991 roku. Babyface był autorem i producentem tej płyty, a z niej End of the Road, Boys to Men. A ja już dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Girl, you know we belong together. I don't have no time for you to be playing with my heart like this. You'll be mine forever, baby. You just we belong together. You know that I'm right.